xamni mustaraka te yépp mënees na koo déggee ci ni mënees na ko xamee ci ni daal di ko waxee. wa asxatahu ratal na mbokk ci wàllu bàyyi aydan ba tey asxaqixatu xarit bu jigéen allati ba nga xam ne kalxaasi bi ni ngi mel nekk aji asabaal li buntin ñeel doom bu jigéen digg aw buñ tib nin wala doom bu jigéen doom bu góor faak sara topplu ko ëpp. ba tey nee na mbokk ci wàllu bàyyi bu fi mbokk mu jiwéen ndeeg bàyyi nekkee daaneel ko ci sart nag fekk doom bu jigéen nekk fa mbaa sët bu jigéen mbaa la ëpp benn doom bu jigéen mbaa la ëpp benn sët bu jigéen. ndax la koy waral mooy dana waxoon ne ki bokk moom ndeeg bàyyi tey jigéen su beroo doon genn wàll suñ lu moo doon suñu saañi. waaye loolu lépp nag bu ñu xasee nekk doom bu jigéen mbaa sët bu jigéen moom dañuy xaar ne soo rek bu des ñu jël. su boobaa nag moom mii jigéen te bokk moom ndeeg bàyyi bu jëlee desoo te bokkal moom bàyyi doom moom du am dara mais góor mi jigéen ci yam du am dara loolu moo tax mu tudd ko foofu. su ma banoohuma topp seen doom ñoom ñaar boo weesoo al axu asxaqiqu weesu al axu lil abi da nga cay teg seeni doom bu fa nekkut seen doom moo fay sës. su seen doom jàllee su ma xam topp bàyyi tax asxaqiqu bu di ab xarit su ma li abin topp ñeel wàllu bàyyi. da ngay njëkkee bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog bàyyi ki faatu ñoo bokk ndeeg bàyyi dor caa teg nag bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog bàyyi ki faatu ñoo bokk bàyyi dong. bu ñaari bàyyi ndaw yooyu jàllee nga teg ca seeni doom ndax ñaari bàyyi ndaw yi nga wax léegi kenn ku ci nekk doomam dana donn bu fekkee ni bàyyam boobee nekku fa maanaam bàyyi bu ndaw nag ci wàllu yaay moom du doon kon doomam itam du doon. summa xàmmul jëddi topp bàyyi ba taxab bàyyi taxab maam du góor maanaam bàyyi bu taxub sa maam ju góor da ngay seetlu ba ne diw day mooy sama maam ju góor maanaam moo jur saa bàyyi nga seet nag koo xam ne bàyyi bu ndaw la ca sa maam ju góor joojee maanaam benn mu bokk ak bàyyub sa maam ju góor joojee ndeeg bàyyi mbaa mu bokk ak moom bàyyi. xamul jëddi itam ñaar la ndax mën naa doon xamul jëddi asxaqiq mën naa doon xamul jëddi li abin waaw su ko defee suñu weesoo ñoo ñaar nga teg ci seen doom moo tax basaraa bi ne su ma xamul jëddi ma teg ci asxaqiqu su ma li abin su ma banoohuma al aqrabu ko gën a jege mooy jiitu fal aqrabu topp ko gën a jege. nee na nag buñ la waxalee li nga xam ne ñu war a doon ci asabaal ci tegale xamal ne ko gën a jege ba fi nekkee moom dangay doon ko war a sës ci moom day daanu góor a wér wa in xayra shaqifin ak doonte du ab xarit day wane ne buñ wanee dara ba daañu ko wax. waaye bu fekkee ne kii moo gën a jege doon sax du ci wàllu ndey bàyyi ci genn wàll ga dong la waaye moom moo gën a jege kon moom mooy doom. ñu ne léegi fi mu toll mbokk ci wàllu bàyyi dong su fi nekkee doomi mbokk xam ne doomi mbokk moom ci wàllu ndey bàyyi la yar yëpp waaye moom mbokk kese ngi fi day wàllu bàyyi la waaye mbokk kese ngi fi kon mbokk kese moom mooy doom. dañoo tudd doomi mbokk ci ndey bàyyi doomi mbokk ndey bàyyi ba la ñu ko tudd weesu mbokk ma ci wàllu bàyyi ba noppi. ba tey su fekkoon ne kii day bàyyi bu ndaw ci wàllu bàyyi kee di doomi bàyyi tax coo xam ne moom ci wax ci yaari wàll yépp la ndeeg bàyyi kon du tee ki nga xam ne moom bàyyi la rek moo gën a jege mooy jiitu ba nopp ñu war a caa teg doomi bàyyi tax kon saa bu bàyyi tax ci wàllu bàyyi day jàll ba nopp ñu war a caa teg doomi bàyyi tax gi nga xam ne moom ci yaari wàll yépp la muy ndeeg bàyyi. ba tax mu naa ko gën a jege mooy jiitu wa in xayra shaqiqin ak doonte du shaqiq wa qadima jiitaleef na nag maxat tasaawi ànd yemoonte ga asxaqiqu xarit ba mutlaqan bu mën di demee bu mbokkee daraja nag mel na ñoom ñëpp ay mbokk lañ te kii moom yaari wàll yépp la ndeeg bàyyi kee moom di bàyyi doom kon kay ndeeg bàyyi mooy jiitu. boo ñëwee seen doom ba tey noonu la ndegal ñoom ñëpp ay doomi mbokk lañ te kee moom bàyyam ak bàyyam kifaatu ñoo bokkul ndeeg bàyyi kee nag moom bàyyam ak bàyyam ak bàyyam kifaatu bàyyi doom la kon ki féete ci yaari wàll yi moom dong mooy jiitu maanaam moom dangay doon ku ci des ma ngay doon. boo ñëwee ci bàyyi ndaw it noonu la ndegal moom ñoom ñëpp ay bàyyi ndaw lañ te kii moom moom bàyyi kifaatu ñoo bokkul ndeeg bàyyi kee nag moom moo bàyyi kifaatu bàyyi doom lañ bokkoon kon moom mi nga xam ne mooy bàyyi ci faatu ñoo bokkoon léegi bàyyi moom mooy doon kenn moom ñàkk. Kon bu ñemoo daraja rek ka féete ci ciyaari wàll yi am ka ca des moom ñàkk. Kon nag bu bëggee tegale way asobaal ni ci nim tegaloo da ngay jëkkee doom bu góor teg ca doom jigóor doom jigóor teg ca bàyyi teg ca maam jigóor te teg ca mbokk ya te jàpp ni maam jigóor mbokk yi moom ñoo tolloo daraja. Mbokk yi nag moom nga teqale ko ne ma jiitu mooy ma bokk néew bi ndeeg bàyyi door caa teg ma bokk ak moom bàyyi doom buñ jàllee nga teg ci seen doom te seen doom nga tegalee ko noonu moom it suñ jàllee nag nga teg ca bàyyi tax bi nga xam ne moo bokk ak bàyyi ki faatu ndeeg bàyyi teg ca bàyyi tax du bokk ak bàyyi ki faatu bàyyi doom suñ jàllee ñoom ñaar nag nga teg ci seeni doom bala ngaa jàll xamul jot di ñaar la ba féete ci jaari wàll yëpp ak ba féete ci genn wàll gi buñ jàllee ñoom itam nga teg ci nga seeni doom foofu nag fi la ñi asabaal ci askan yem bu fekkee ni ñoom gisoo ci kenn rek ñu leen ñu asabaal ci wàllu askan jeex na kon nga teg ci sumal mootiku topp aji goreel ja kamaa taq dama naka ma jiitoo kon da ngam gisuñu jenn aji asabaal ci askan te fekk moom dañ ko goreeloon saya boo seet ka ko goreeloon ka ko goreeloon moom it tegaleel na la ko ci buntu alwalaa kamaa taq dama daa bëgg wax ne kamaa taq dama fii fas lil walaay min taqdiimil mootiqi suma xasabatihi min annasabi aji goreel ja lañuy jiital bu fa nekkoon ñi seet way asabaalam ci wàllu askan bala ñu war seet way asabaalam ci wàllu kiliftéef suma baytul maal yi topp bayti maal su fekkee ne aji goreel amul nag bayti maal doo nga des bayti maal moom mooy doon koo xam ne kii bayiwul kenn ku ko war a doon mbaa bàyyi na ñu ko war a doon waaye ñooñu mënu ñooy jeexal alal su boobaa bayti maal mooy jël des wa mooy fa in lam yekkun lahu saahibu farbin fa yarisu baytul maali jamiixa maalihi wa in kaana walam yastaqriq fa yarisu albaaqiya walaa yu raddu déef ko delloo moom moom alal ja moom desoo daa wax ne deesu jël desoo delloo ko way doon ya walaa yu dafa xotu déef ko ji it li doon it arxaami ñe waroon jegeñaalee ndey maanaam su baytul maal amee te ka ko war a maanu kon alal gi mel nii nga xam ne amul ko war a doon mbaa ñee doon nañu doon tam des bayti maal lay dem kon su boobaa kenn du jël desoo di ko delloo ña doon ba àggal kenn du jël desoo di ko jox ña bokk moom ci wàllu yaay te amuñu doon ci lislaam kenn du ko jox kenn ñooñu mu des nag bu fekkee bayti maal amut mbaa am na waaye ka ko war a daa maanuwut kooku wax ji gën a wër mooy ña doon noon bu fekkee amoon nañu doon tam des ñoom ñoo ña doon noon moom lañu delloo des wa te ñu delloo leen ko ci kaw ñun ëpplante woon ca cëree dëgg-dëgg mais ne bu fekkoon ne néew bi daa bàyyi doom bu jigéen ndig ak doom bu jigéen doom góor kon xam nga bu ñu ko dee mirage léegi bu ñu ko defee juróom benn saam doom bu jigéen ndig bi mooy jël ñett mi kenn wàll sot bu jigéen ba jël benn mi suddus bu fekkee xool nañ gis suñu kenn kenn ku war a doon la ca des nag benn bayti maal amut mbaa am na waaye ka fa nekk daa mandiwut kon nañ leen delloo ñaar yi des ñaar yi des nag bu leen koy séddale dañ koy def ñeenti xaaj doomu jigéen bi jël ñett sëb bu jigéen ba jël benn ndax boo seetloo nañ séddoo woon boo ci génne woon ñaar ñu day mel ne ñeent la woon doomu jigéen jël ñett sëb bu jigéen jël benn mel ne kon dafa doonoon ñeenti kaar doomu jigéen bi jëloon ñetti kaar ña sëb bu jigéen bi jëloon benn kaar ba loolu nag kon boo leen dee dolli ñaar yi des itam muy sulus dañ ko defaat ñeenti xaaj ñu jëlewaate ko noonu bu fekkee nag léegi ñooñu amuñu fi mooy amutoon sax ñu doon ba muy des moom na ko jekk daa amutoon rek kenn koy doon te it bayti maal amut mbaa am na waaye ka fa nekk maanuwut su boobaa kon ne nañ koy jox waroom jegeñaale ndey waroom jegeñaale ndey nga xam ne lislaam jox leen cër mel ne nijaay ak ndaw ju ndaw ak maam jugóor ci wàllu yaay jëm noonu moom la salaa bi wax naa kal xaali wal xaalati wa abil ummi wa waladil binti wa waladil uxti wa bintil axi wal xamati wa bintil ammi daa wax na ne walaa yu dafa maalu mën laa waari sa loxo li dawit arxaami doo caa teg ñii waaye sarta ba nag mooy in kaan al imaamu xadlan xadlan fa in kaana xayra xadlin fa yan baxi an yuwarasa dawal arxaami wa an yuradda maa fadala han dawi sihaami xaleyhim wa yeris dana doon bi sar bi ci cër waxu soobat ak asabal al abu bay ina bay mom day bol yar yep don ci cër don ci asabal bu na to doob bu jigen ba sa bu jigen ak ñu dem non dal xam dal du doob jëw du sa du gor so wa di don ci yar wal yep ñu jox ko cër bu te te bu déssé ñu tolli ko déss wa matax ci yoy mëna fa yufradu lahu fiha as-sudus suma yarisu al-baqi bi ta'sibi suma jël top mam du gor am du gor non la da na don ci cër don ci asabal ba bay amut moy taxo taxaya matax mu tek ci mahabbati and doob bu jigen ko en safalat ak donte sofi won muy baye muy mam buñu fi nekké doob bu jigen ba sa bu jigen ba ñu dem non dal ni nga wax rek dañ leen jox cër ba ñu téy muy sodus bu déssé ñu don leen déssu ci asawal buñu fi nekké doob bu gor ba sa bu gor nak sodus doom lañ am yépp ci tabu ni xam niki dal baye tax jo xam ni axu ndok la ni umul ñeul walu yaay boko jaré nak muy axin ko bokk li umul ñeul walu yaay anam da wax ne ko xamni boko setlo fete na ki wara doon ci ñaar wet dal bayam la yu dal baye taxam ba noppi di bokkam ci walu yaay koku day doon ci yaay walu yépp day doon ci ciow bi doon gum doon bok ci walu yaay bok ci walu day dal jël sudus ne am kenn la wol pati ko nak xaar aw dess bu dessel mu jël ko ndax doon baye bu la wara def moy asabal tax mu na fa yufradu lahu as-sudus bi ukhuwatihi li ummi ki dañ ko dañ bokku ci walu yaay wa yarisu al-baqiya bi bunuwatihi li ammi wa yarisu dañna zu fardayn borom ñaari ci bil aqwa ci sawf sa gëna dëgër wa in ittafaq ak dañ ci tombé won na fil muslimina ci jëlit ñi manam kenn wara dañ ci ñaari ci sa yu amé rek ci l'islam mom doonte la manam jàmbati xaram nak waye fekki amna ci l'islam ci kaw ñak xam ko dañuy sét saw sa nga xani bobu ni deugar ñu wax koko mu dong ci ta bayiga ci dess ko amu ni melni yaay aw bintin wala doob bu jigen waxtun ko xamne mbokk lay bolé ci ñene mu ngi melni ko xamne bok sétlo mo yaay ki faat doob deug dana fa lutu ci tam du mbokk bu jigen lolu moy su fekkone tay nit dafa fekk yaayam te xamugo ko ci l'islam mu dal koy takk soxna ba am ak moom doom kon léegi xam nga boobu seetloo doom jooje bu ci am ak moom mii nga xam ne mooy bàyyi bi ñoo bokk jënday jënday ñoo ko bokk te boo seetloo doom jooje bu ci am itam léegi mbokkam la ci wàllu ndey ndax ñoom ñoo bokk jënday lu mel noonu nag soo ko seetloo li gën a dëgër mooy wàllu ndey gi kon kooku day doon ci wàllu ndey gi te bañ a doon ci wàllu bopp jigéen gi ba tey ba demoon fekk doom bu jigéen mu takk ko ba am ca doom kon léegi xam nga kookee mu am ca doom bu jigéenam moom doom bu jigéenam boobee ñoo bokk benn bàyyi xam ne ay mbokk lañ yoo xam ne benn bàyyi ñoo ko bokk ba noppi nag kooke wëlbatiwut ci doom bu jigéen ci ku mag ki xanaa ñoo ñaa daa doole seetloo ku ndaw ki doom ci wër la ci ku mag ki waaye itam mbokk la ci ñu bokk benn bàyyi yaay ji ak doom ji doo leen seetloo ñoo bokk benn bàyyi ba noppi nag ki wëlbatiku di yaay ki ci des mu ne wax naa bi an tasawaja bintahoo fa wala dëg bintan kon fa hiya ukhtu ummiha li abiha bo ni sallal ñoom ñaar ñoo dokk benn bàyyi waaye itam kenn ki mooy yaayi kenn ki kon fa in maata ci kubra xani suhra warisatha bil bunuwati li annaha aqwa min al ukhtiyati su fekkee ne ku mag ki moo faatu ku ndaw ki des fi kon ku ndaw ki lañ ko wax ne ko donn ko ci wàllu njëriñ gi damañ ko donn ci wàllu bokk ngeen bokk bàyyi li annal bunuwata laa tux jabu te wal uxti yëpu tux jabu doom bu ni su ko yir benn yoon te bokk des na ko yir moom wa in maata ti suxra xanil kubra su fekkee ne ku ndaw kee faatu bàyyi fi ku mag ki fa innaha tarisuha bil umumati li annaha aqwa min al uxtiyati likawni umumati la tuhjabu wal ukhtiyatu tuhjabu yako ne ko ndawki ko faatu bayu ko makay ndo wax ne ko yow ya ko jorgu deug waye yere bokk itam ben baye waye sa do don ko ci walu ndirel gi don nga don yaay ndax walu ndirel yaay mo meñu suko ca don ci mbokk yu dess nuko te don wa malul kitabi alali producteure al khurru ko gor al bu addu kay aji jox ni gisseti ñal galat li ahli dini ñal ñu dini kon nga jang min ko ratihi ko rati bi damil kafi tax sala bina min ko ratihi bi damil kafi ay baladihi yana bu fekke ka fa do kitabu tay gor bolé ci du jam dana fay galat ñu wara dox jullu ni koku ñene ba faato alalam dañu xet ñam bokkal diine bokku ñu ban dekk ñoñu far ko doon wa diine ñu bokkal ban dekk ñokoy doon fa bëgg wax ne li ahli diinihi min kooratihi ay baladihi al mujtamihina maho fi darbil jisiyati alayhi wa usulu cosaan ya isnaani mooy ñaar anam cosaani masala yi boo dee génne cër yi saam yi nga def ba mën a génne cër yi mën ngaa wax ne cosaani masala yooyu juróom ñaar la tëj njëkk mooy isnaani ñaar ba soxlaa genn wàll wala nga soxla genn wàll ku des kooku isnaani moom nga yendi wa arbaxatul ak ñeent ba soxlaa kaar faaw nga def ñeent ndax li bëggee néew ci nga mën a am kaar moom mooy ñeent kaar na teewul mën naa génn itam kaara ko des mën naa génn itam nisif ndax ñaare moo doon nisif wa samaaniyat ak juróom-ñett juróom-ñett moom boo soxlaa tunun faaw nga def juróom-ñett ndax juróom-ñett mooy li bëggee na néew ci nga mën a génne sunun kon boo soxlaa sunun ak ko des mbaa nga soxla sunun ak nisif yépp moom samaaniyat juróom-ñett mën na koo génne wa salaasat ak ñett boo soxlaa sulus wala nga soxla sulusaani wala yooyu jamono ñett moo koy mën ndax gën ngaa néew ñett mooy lu bëgg a néew ci nga génne sulus wa sitam ak juróom benn ba tey boo soxlaa sudus lu néew néew nga def siis juróom benn saam ndax mën laa limbu ko yees ba noppi am sudus faaw nga def juróom benn su ko defee juróom benn na téewul mën naa génnewaale nisif mën naa génnewaale sulus mën naa génnewaale turusaani yëpp mën na ko génnewaale moom wax naa xasara ak fukk ñaar fukk ñaar fi mu toll masalam cosaan ndax saa yoo xam ne nii soxla nga rëbu xoog sulus rëbu xoog sulus maanaam keeraam ñeent keeraam ak ñetteel keeraam ak ñeenteel yaa bi mu tasee faaw nga def ko douze ndax boo yemee ci kaar borom kaar doo ngay mën a teggi boo yemee ci salaasatu ñett borom sulus doo ngay mën a teggi léegi nag faaw ñu jéem a boole yaari limi te bu waa dañuy def tabaawin ñàkk a déggoo ñu jël bee multiplié ci bee ne 4312 ba 3412 dana ko leeral léegi sax bu arbaxatun waxi juróoma ak ñaar fukk ñeent ñaar fukk ñeent mooy itam cosaani masala yi la dana foo xam ne faaw nga def ko 24 mbaa doo dem daal la koy teqaleel nag ne la fan nis genn wàll minis na ñu tukkee na ci ñaar boo soxlaa genn wàll mbaa genn wàll ko des ñaar nga koy def waroo bu xoroo boobu min arbaxat ñu tukkee na ci ñeent boo defee ñeent kaar mën a génn wa sumun sumun min samaaniyat ñu tukkee na ci juróom-ñett juróom-ñett ngay def sumun doo mën a génn wa sulus min salaasat ñu tukkee na ci ñett boo soxlaa sulus mbaa sulusaani ñett ngay def wa sudus sudus min sitat ñu tukkee na juróom-benn siis ngay def mën a génne sudus wa rubuhu rubuhu wa sulus ak sulus ay sudus wala sudus minis ne xasara tukkee na ci fukk ñaar maanaam saa yoo xam ne rubuhu ak sulus tase nañ wala rubuhu ak sudus kon jàppal ni rubuhu ak sulus ak rubuhu ak sudus saa yuñ tasee rek faaw mu doon douze fukk ñaar ndax dañu seet ni ñeent ak ñett day ñaari lim ñu mënta ànd. Su ko defee faaw nga jël benn bi ñu tikkal ci morom bi, benn nga ne 4x3 muy 12 ba 3x4 muy 12. Ba tey bu fekkee rëdd xonk suddus la itam dañoo def tawaafuq, dañu jàpp ne ñeent ak juróom dañu def tawaafuq. Xam ne foofu dañ ko wax ci kanam ngay jël genn wàllu kenn ki bu dee ci fii mu tikkali ci lépp kee ne jël genn wàllu 4 muy 2 muy 2x6 muy 12, mbaa nga jël genn wàllu 6 muy 3 mu tikkali ci 4 muy 3x4 muy 12. Li wax naa minis ne xachara li annahu aqallu xadadin lahu rubuhun wa sulusun saxihaani li tabaayunil arbaxati maqaami rubuhi wa salaasati maqaami sulusi walxaasilu min darbi ahadihima fi l axar isna xachara wa tumunu tumun wa tulus ak tulus aw sudus wala sudus min arbaxatin tukkee nag ñeent wa xishiina ñaar fukk. Maanaam saa yu sumun ak suluf tasee foofu nag dañu wax naa daa waroon wax jëlam na mu dëgg-dëgg mooy sumun ak sulusaani. Lu tax saraa bi naa boom ne aw sumun wa suluf nee na araada bi ak sulu tay ni li am na sulu araada bi ak sulu tay ni li am na sulusa laa yu jitam xuma ak sumuni li am na sumuna charte bu al waladu ba sulusu immaalil ummi aw awlaadiha aw aljaddi fi baxdi axwaalihi bi charti xadami waladi fi salaasi suwar. Kon fa sawaabu aw tulusaani ka sawjatin wa bintayni aw bintay ibnin wa xaasubin. Ba tey loolu ko waral mooy juróom-ñett ni samaaniya ak 3 bi sunu suur a génn dañoo def tabaayun ñu daal di jël 3 multiplié ci 8 mi 3 fu 8 24 mbaa jël 8 multiplié 3 mi 8 fa 3 24. Loolu nag ba tey su mën a sudus bi ñu tasee dañuy def tawaafuq. Xam ne benn ñu jël genn wàllu 8 muy 4 multiplié ci 6 muy 4 fa 6 24 mbaa ñu jël genn wàllu 6 muy 3 multiplié ci 8 muy 3 fu 24. Loolu moo tax loolu faaw mu doon 24. Wa maa masala ma nga xam ne laa farda deetub cër fii haa di nekk ca moom fa asluhaa kon cosaanam xadadu xasabatiha mooy li mag way asabaalam. Nee na nag masala moo xam ne gis nga ne ab ca waru caa génn léegi noonu ñëpp dañu ne doomi góor mbaa ñu doomi góor yu jigéen foofu cër amu ci sedo rek la mbaa ñoom ñëpp ñu ay bàyyi ndaw mbaa ñoom ñëpp ñu ay doomi bàyyi ndaw yu mel noonu masala yu mel noonu moom nee na da ngay wàññi ne lim boppee toll rek nga def saamee mu toll noonu. Doo ñaari doom ñu góor ñaari xaaj lay doon rek, doo ñetti doom ñu góor ñetti xaaj lay doon. Su ci jigéen amee nag da ngay taxawal góor ga ñaari jëmb yu taxaw ci nattale bi ndax ñaari saam lay tegg di ñaari tale jigéen ñi ko defee nga wàññi jigéen ñi nag ba lim bal mat nga def saam yu toll noonu. Mu ngi wax wa duxifa fuluus na di zakaru ñeel góor ga xalal unsa ci jigéen ñi. Mooy bi an yuhadda al zakaru isnayni wal unsa waxida dañuy wàññi góor jëmuy ñaar wàññi jigéen jëmuy kenn nu toll rek def noonu ci saam. Wa in zaadat ndeem ëpp na al furoodu cër ya uxilat kon sompeef masala wa nee na saa yoo xam ne nag cër yi nga xam ne moom nga war a joxee doomu ñi boo ko defee moom buñ teggee saam yi saam yi manqué maanaam cër yi lu ci yoon nga joxe ko soo ko joxee am ko amut ba am ko manqué su boobaa nee lañuy wax somp lañ koy def. Somp mooy ñu yokk saam yi ba nga xam ne ku nekk dana teggi lim ba nga war a teggi ci lim dana ko manqué ci doot yi maanaam ci ne war a toll du ko toll waaye dana fekk lim ba toll noonu. Oxilat mooy siidat sihaamul masalati xata tusaawiya sihaamul farode wa in naqasa miqdaaru kulli sahmin minha fa huwa siyaadatun fi xadadiha wa naqsun min maqaadiriha kulliha wa lam yaqa al awlu fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam wala fi zamani abi bakrin radiallahu taala anhu wa awalu man waqaha fi zamanihi xumaru radiallahu taala anhu fa qaala laa adri man qaddamahu alkitaabu fa uqaddimahu wala man axarahu fa uaxirahu ولكن رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله تعالى وإن يكن قطعا فمن حمرة وهو إدخال الضرر على جميعه من جمعنا ومنتي صلى الله عليه وسلم جمعنا أبو بكر رضي الله عنه لجر شمبو مفرمي شمبو مشتش آخر جمعنا حمرة لنجك خير من أمنك nima digale dal gisu ba ci nek ci la wara nga ko jox bayike jottal gem bi jekke dede kon ni sama xalaat mom la def bu do jott yalla bu do ñoom te man amala te lolu moy ngal yu dal ci ñoom ñep da nga dal ci kenn bayi mom wala mu khalifu ahadun min as-sahabati illa ibn habbas radiyallahu ta'ala anhuma fa qala law nazara umaru ila man qaddamahu allah qaddamahu وإلى من أخره فأخره ما على فريضة نحباس من دقر من عمر دال داورنا جيتل كيالا جيتل مجيك يالا مجيك بقد هو المثل من شمبو وفسر ذلك بأن ينظر إلى أسوأ الورثة حالا ولقفوك بأن ينظر كمخول من عمر إلى أسوأ الورثة حالا من الوحدن بأن ينظر وهم الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ومن البنات وبنات ابن والأخوات الشقيقات أو لأبي أما المتوخلون في الفريضة فيقدمون لأن ذوي الفروض المتنهين مع الحصبة يقدمون عليه بل فليكن من له مدخل كالتعصيب مؤخرا حين ضيف المال حمن لا يرث إلا بالفرض ñu na baax ñu ci ka tan ñu bëgg waxe moy da wax ne bu fekke ñu gis ne nit ki da wara doon ci ciir sa yu nek am ko xamne tay jëne doon ci ciir waye Allah dañ ko gis bu doon ci asaba kon ka nga xamne ci ciir doon lañ ko gis mu ci doon mo ñu wara jëtel tax mané ne kon mo gëna ci saanu ci kale kon képp ko xamne ki am nga buntu ci asaba mo loolu nga laal asaba rek ya wara top gëna ñu jëtel ki nga xamne woon ciir doon lay doon dal non la ko tanke way to dalal mom ni omar def rek sampo gow rek mo ni def fal hayu aji sampo ji asitatu moy 6 li fatat ba ci juroom ñaar wala sama yu ba juroom ñet wala ci sat ba juroom ñent wala hasa ak ba ciok ñet lim ñoy sampo 6 ak 12 24 6 mom do sampo ay doon ban lay doon ba ciok gis res na saa dolu doon muy juróom ñaar dama isaakaana fiha suddusin wa nisfaani tasawjun wa shaqiqatin aw li abin wa ummin aw jaddatin aw axin li ummin saatan ko kaatee mooy soo gisee masala moom mu am ñaari nisif ak benn suddus rek xamal ne faaw la war a nekk juróom benn saam da nga ko tas mu juróom ñaar ne dafa jëkkër nekkee ak bopp bu jigéen day bàyyi ku ci nekk genn wàll la waral kon boo defal ñaari xaay ku ne teg genn wàll day jeex tàkk bu fekkee daa yokk daa fekk nag booba ki nga wax mbokkum day bàyyi wax ba la neexee tam ne mbokkum bàyyi dong waaye lu ci mën doon day jigéen rek day jigéen tam mun genn wàll la kon moo jëkkal ku ne genn wàll la ba ci waluwaate yaay nag te yaay war a am suddus mbaa maam ji jigéen te war a am suddus mbaa mbokk ci waluwaate war a am suddus nag loolu tax nga def ko juróom ñaar xam ne benn ba nga somp kooku yëpp muy borom suddus moo koy tege on waree sampo ba juróom ñett xam ne ñaar nga ci yokk mooy isaakaane fiya suddusaani wa nisfaani soo war a joxe ñaari genn wàlla ñaari suddus la waroon la juróom benn fàmm rek nga juróom ñett te jaddatin aw ummin wa waladiha wa sawjin wa shaqiqatin aw li abin maanaam bu fekkoon ne tey masala ni nga caa tudd jëkkër ak mbokk mi ci jërim ndeeg bàyyi mbaa bàyyi waaye daal jigéen la moom kon la yaari genn wàlla léegi nag boo ci dolloo maam bu jigéen ak doomi day wala nga dolli ci yaay ak doomi day rek yaay daa war a am suddus bu dee doomi day daa war a am suddus kon ñaari suddus nga ko waa ne ñaar ni si ñu faaw mu doon wéet ba te juróom benn mën naa soom ba juróom ñeent mais tis ha loolu mooy isaakaana fiha salaasatu asdaasin wa nisfaani boo war a joxe ñaari genn wàlla war a joxe ñetti suddus la war a nekk 6 te nga def ko bamu 9 loolu mooy lu mel ne ka jabbatin aw ummin wa wala day ha wa wala day ha wa shaqiqatin aw li abin wa zawjin fekkee jëkkër nekk na fi mbokk mu jigéen moo xam ne benn mu ndeyal baay mbaa baay loolu kenn ko misir la mu ñaar misir. soo ci boolee nag yaay ak ñaari doomu ndey wala nga boole ci maam mu jigéen ak ñaari doomu ndey lu ci mun doon rek léegi benn sudus mooy ndey ji mbaa maam mu jigéen ma ndox ci wàllu yàlla ne ko li mu ne kaw ñu am sudus muy ñaar kon kaw ma def ko juróom-ñeent.